Nightmares on Walks i Look Up, a my już jesteśmy w drugiej godzinie, bo akurat jest 3 minuty po godzinie drugiej, czyli rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania z zespołem Agresiva 69 i utwór pod tytułem Jeden Dzień. Nie przy

Uncle i Lonely Soul w Aptece Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed Państwem zespół Dumplings i Rai. No właśnie, tak brzmi The Dumplings i Rai, czyli miejsce, gdzie jest właściwie najlepiej, już lepiej być nie może. I też tak jest samo w audycji, którą Państwo słuchacie, czyli w Aptece Nocnej, do której zresztą słuchania serdecznie zapraszam co tydzień w poniedziałek, z niedzieli na poniedziałek od pierwszej do trzeciej. A przed nami już wspomnienie z filmu Under the Iron Sky, czyli fantastyczna opowieść, właściwie fantasmagoryczna, można powiedzieć, i takie lekkie fantazy, ale bardziej fantasmagory, gdzie cała trzecia rzesza niemiecka przenosi się na Księżyc i tam zaczynają żyć po tej ciemnej stronie Księżyca i właśnie muzykę do jednym z zespołów, który zrobił muzykę do tego filmu, jest grupa jakżeby inna, Laibach Under the Iron Sky. Under the Iron Sky i Laibach, a przed państwem zespół, który już był wywoływany przez pana Bogdana, przez pana Zbyszka i właściwie przez wszystkich. Niemniej jednak jest na dzisiejszej liście dziwnym trafem, bo nie dorzucane było to teraz, tylko po prostu jakoś tak się złożyło, że jest utwór Idzie Wojna i grupa Siekiera. We'll be right back. zawsze przez pierwszy krew. Idzie wolna, idzie chwała rzecz. Minut po drugiej to była Siekiera w utworze Idzie Wojna. Może rzeczywiście mało optymistyczne, ale nie chodzi tu o, proszę Państwa, optymizm ani żadne wróżenie przyszłości. To jest po prostu utwór zespołu, który swojego czasu pierwszy raz występując w Jarocinie, można powiedzieć, pozamiatał, kolokwialnie tak się mówi, czy niektórzy używają takiego zwrotu młodzieżowym językiem, po prostu pozamiatał. Wszystkie inne zespoły w zasadzie przybledły, niestety, przy Siekierze, która przyjechała z niewielkiej miejscowości i tak stała się numerem jeden. Potem oczywiście pewne perypetie związane z ekonomią życia w PRL-u zmusiły muzyków do różnych zmiany konfiguracji z tych konstelacji, które były wcześniej, potworzyły się nowe. No, do tego jeszcze będę wracał. Zresztą mam zamiar zrobić audycję całą poświęconą zimnej fali, tej takiej ostrzejszej, która w Polsce zresztą miała się bardzo dobrze i po dziś dzień parę zespołów jeszcze funkcjonuje. Ale już wracamy do naszej listy. King of the North, czyli Król Północy, i Burn, czyli Płoń. King of the North i Burn, a przed państwem już wywoływany też wcześniej zespół Siku, S.I.Q. i utwór pod tytułem Ego. No właśnie. I będziemy wracać. Grupa Siku i utwór Ego. A my, pozostając w klimacie, proszę państwa, zespołu, którego protoplastą była grupa Kies. Oczywiście chodzi o dzisiejszy Queens of the Stone Age, Josh, który jest tutaj bezdyskusyjnym liderem obu formacji. Zresztą Kies miałem swojego czasu możliwość oglądać jeszcze w podzielonym Berlinie na Berlin Wschodni i Zachodni. Oczywiście ten koncert odbywał się w dzielnicy Kreuzberg w Berlinie Zachodnim. No cóż, zespół startował ze 4 razy, coś tam nie odpowiadało muzykom, właściwie nie można było nawet domyśleć, o co chodzi, ale była to sprawa na tyle ważna, że zespół zatrzymywał się i zaczynał od nowa. Potem już koncert poszedł i nawet zrobiłem fotorelację dla jednego z muzycznych czasopism, ale to oczywiście były dawne czasy. Dziś Queens of the Stone Age to gwiazda pierwszej świetności, właściwie o wymiarze globalnym. Dziś posłuchamy ich z niebieskiej płyty utwór Better Living Throat Chemistry. też nieprzypadkowo wybrałem dzisiaj właśnie taki utwór Queens of the Stone Age, który będzie nam spokojnie pod koniec przypominał właśnie to, że wszystko spięte jest tą klamerką zwaną psychodelią i też tak tą nazwę można by wpisać, bo w zasadzie jest wpisana i nawet brzmi, bo są to słowa podobne w dźwięku psychocukier i psychodelia. Dziś posłuchamy psychocukier w utworze Daj mi serce. No właśnie, i tak, proszę Państwa, powoli dobiegamy do końca. Jest za 12 minut godzina trzecia. Słuchacie Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami jeszcze parę piosenek. To, co się uda zmieścić, to posłuchamy, a resztę przerzucimy na za tydzień. To ja już szybciutko zapowiadam The Dead Beats i Funky For You. I to było Funky for Your Space i The Dead Beats. A na zakończenie jeszcze się z Państwem pożegnam. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Realizowała Irena Dam, wydała Justyna Grabasz, prowadził dla Państwa jak zwykle Jędrzej Kodymowski. I proszę Państwa, oczywiście zapraszam za tydzień o tej samej porze. Na zakończenie poleci Tiewier Corporation, czyli ta grupa, która już dzisiaj była. I tak też tą klamrą zamkniemy dzisiejsze spotkanie. Zostańcie Państwo z programem trzecim. Tiewier Corporation i From Creation. This version is way from Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.